تقوای قیده در ایمانی قیده آلستن قرکت کن حیبت این قیده کتارب قدیم نوبتنا برادرمز یحیی حکمتینین سیاسی درسلرگه برمز غیرت این قیده کتارب قدیم من لبلش کرگه Kürnü türetken gayrati kayda Moğul Tatar kıssası 26. kısım Bismillahirrahmanirrahim Barça maktavlar Allah'ke khasdır Unge hamdü sana ve istiğfarlar eytemiz Undan yardım sureyimiz Nafslarımız Hamda yomon amallarimizdan panoh tilaymiz. Alloh hidoyat qilgan kimsani adashtiruvchi, adashtirgan kimsani hidoyat qiluvchi yo'qdir. Men sheriksiz yakka Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad sollallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. O'tgan suhbatimizda Anjalu jangidan oldin mo'g'ullarning musulmonlar ustidan g'olib bo'lish sabablari. Damashqning mo'g'ullardan ozod qilinishi. Damashqqa Najmuddin Abu Bakr ibn Sunniyning qozi etib tayinlanishi. Shomning mo'g'ullardan ozod qilinib, Misr bilan birlashishi. Sultan Sayfiddin Muzaffarning Shomga amirlar tayin qilishi. Anjalut ma'rakasining samaralari kabi mavzular haqida suhbat qurgan edik. Hurmatli shunavandalarimizga ma'lumki, biz o'tgan 25 dars davomida bu qissaning qahramoni Sayfiddin Qutuz rahimahullohni nomlari kelgan joyida Qutuz rahimahulloh, Sayfiddin Qutuz rahimahulloh deb nom yuritgan edik. Va yodingizda bo'lsa, Qutuz degan nomni bu islom qahramoniga bosqinchi mo'g'ullar yoshligida qo'ygan edilar. Hamda bu islom qahramoni tarixga shu nom bilan kirib qolgan edi. Islom muarrixlari hamda ushbu kitobning muallifi ham u kishini Shu nom bilan nomlab aytib kelganlari sababli biz ham u kishini Qutuz rahimahulloh deb kelgan edik. Endi biz O'zbekiston Islomiy harakati jihodiy jamoati hozirgi tamomiy ummatga ibrat bo'la oladigan ushbu islom qahramonini bosqinchi mushrik mo'g'ullar qo'ygan Qutuz nomi bilan emas, balki Sultan Sayfiddin Muzaffar Rahimahullah deb yuritsak to'g'riroq bo'lar degan umidda bundan buyog'iga oxirgi 2 darsimizda bo'lsa-da u zotni shu nom bilan yuritishga qaror oldik. Bugungi darsimizning boshlanishida Anjalut g'alabasining 3-chi samarasi Islom ummati qaytadan Haybat libosini kiydi. Bu haybat qo'ldan boy berilganiga 60 sana bo'lgan edi. Hijriy 6-chi asrning oxirlarida Islom ummati sharqda Falastindagi Hittin g'alabasi va g'arbda Andalusdagi Al-Aroq g'alabasidan keyin obro'-e'tiborda yuksak darajaga yetgan edi. Undan so'ng Ummat Allohdan uzoqlashishi sabab bir sira cho'kdi. Xalqaro haybati qolmadi. Anjalu jangidan keyin Islom ummati o'z o'rniga qaytdi, alhamdulillah. Hatto Fors diyorini o'ziga qarorgoh tutgan Xulagu ulkan Mo'g'ul lashkari bo'lishiga qaramay Shomni qaytarib olishga haddi ham sig'madi. 4-chi samara. Shom hozirgi Turkiya hududlari va Falastinda Mo'g'ul quvvatiga barham berilishi. Anjalu jangidan so'ng bir necha 10 yillar davomida bu o'lkalarda Mo'g'ullarning nomi ham quloqlarga chalinmay qo'ydi. Bu diyorlarga zulm istibdod 140 yildan uzoqroq muddatgacha qaytmadi. Musulmonlar jonlari, mollari, yerlari va nomuslaridan xotirjam omonlikda yashadilar. 5-chi samara. Mamluklar davlatining tan olinishi. Mamluklar sultonligi 648 hijriy sana 1250 melodiy yilda, ya'ni Anjalut jangidan 10 yil oldin Shajaratud-Durning va undan so'ng uning umr yo'ldoshi Izzuddin Oybekning sulton bo'lishi bilan boshlangan edi. Lekin Anjalut jangi Mamolik davlatini barcha musulmonlar tomonidan tan olinishiga sabab bo'ldi. Mamluklar oxirgi 10 yillar ichida ikki buyuk g'alabalarni qo'lga kiritdilar. Birinchisi Mansura va Fariskurda Ludovik 9-chi boshchiligidagi salib lashkarini yer tishlatgan bo'lsalar, ikkinchi g'alaba Anjalutda bahaybat Mo'g'ul qo'shinini tormor qilgan edilar. Shu tariqa Mamluklar davlati tarix sahnasiga kirib keldi. Bu islomiy davlat o'sha zamonda ummat dushmanlari bo'lgan Mo'g'ullar va salibiylar hamlasiga ko'ksini mardonavor tutib berdi. Mamluklar davlati Anjalut jangidan 1 yildan keyin Zohir Beybars davrida Qohiradagi Bani Abbos oilasiga nisbatlandi, lekin shunga qaramay bu davlat butun musulmonlar uchun haqiqiy xalifalik manzilatiga yeta olmadi. Sababi Mamluklar davlati islom olamining muayyan hududigagina hukm yurgizar, qolgan mintaqalar esa turli toifalarga ajralib, bo'linib ketgan edi. Mamluklar Misr, Shom, Hijoz, Yaman, Iroqning ba'zi qismlari va Liviyaning ma'lum bo'lagiga hukmron edilar. Musulmonlar to buyuk Usmoniylar xilofati oyoqqa turib ummatni birlashtirmagunicha xalifalikning haqiqiy yuzini ko'rmadi. Anjalut jangidan keyin Mamluklar davlati go'yo qayta dunyoga kelgan edi. Ular islom bayrog'ini 270 yil davomida, ya'ni uni Usmoniylar xalifaligiga topshirgunlarigacha ko'tarib keldilar. 6-chi samara. Misr va Shom o'rtasidagi bir butunlikning tiklanishi. Misr va Falastinni o'z ichiga olgan Shom islom olamining strategik, diniy, siyosiy, jug'rofiy, madaniy va tarixiy qalbi hisoblanadi. U ikkisining birlashishi barcha mintaqalar uchun buyuk omonlik omili bo'lishi bilan birga islom olamiga tama qiluvchilarning ishtiyoqlarini so'ndiradi. Shom diyorlarini bundan ilgari Nuriddin Mahmud va Salohiddin Ayyubiy birlashtirgan edilar. Ulardan keyin buyuk Usmoniylar xalifaligi ham shunday qildi. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Va barchangiz Allohning arqoniga, Qur'onga bog'laningiz va firqa-firqa bo'lib bo'linmangiz. Oli Imron surasi 103-chi oyatdan. 7-chi samara. Ayyubiy amirlarining maydondan chetga chiqishi. O'sha davrda Ayyubiylar bobolari Salohiddin Ayyubiy rahimahulloh qoldirib ketgan katta omonatni ko'tarishdan ojizlik qilib, uni zoya qilgandilar. Ularning butun dardlari taxt uchun kurash, mol dunyo jamg'arish, taxt talashish bo'ldi. Yolg'on va makrga berildilar. Ular bu kurashlar natijasida fazilatlar, chiroyli axloqlarini yo'qotdilar va o'z manfaatlari yo'lida dushmandan ba'zan nasroniylar, ba'zan mo'g'ullardan o'zlariga do'st tutdilar. Hatto bu islom dushmanlaridan musulmon birodarlariga qarshi yordam so'radilar. Gohida tug'ishgan aka-ukalar o'rtasida urushlar ro'y berdi. Bu amirlar xalqlariga jabr-sitam, zulm va xiyonatda bo'ldilar. Ular uzoq yillar davomida mamluklar davlatiga qarshi kurashdilar va uni ag'darish uchun salibchilar bilan ittifoqchilik qildilar. Bu holat Anjalut jangi sodir bo'lgunicha davom etdi. So'ngra xalq oldida bu soxta amirlarning haqiqiy basharalari ochilib qoldi. Ulardan har bir boshliq o'zining haqiqiy qudrati qanchalik ekanini bildi va o'ziga berilgan mansabida Sayfiddin Muzaffar rahimahullohning hukmida bo'lishga rozi bo'ldi. Anjalut jangi nafaqat tashqi dushman mo'g'ullarga, hatto musulmonlarning razil va qabih yo'lboshchilari ichki dushmanlariga ham yakun yasagan edi. 8-chi samara: Shomning salibiy amirliklardan tozalanishi. Bu masala g'oyat muhim ahamiyat kasb qilsa-da, ushbu satrlarda uning bayonini sig'dira olmaymiz. Mavzuni inshaalloh salib yurishlari borasidagi darslarda batafsil bayon qilurmiz. Anjalu jangidan so'ng mamluklar Shom va Falastin yerlarida 166 yildan, ya'ni 491 hijriy yildan beri ajriq misoli ildiz otgan salibiy amirliklari ildizini qo'porib tashlashga bel bog'ladilar. Salibiylar Shom, Falastin, Livan, Suriya va hozirgi Turkiya mintaqalarida mustahkam o'rnashgan Imomiddin Zinki, Nuriddin Mahmud va Salohiddin Ayyubiylar bu mintaqalarni salibchilardan ozod qilishga bor imkoniyatlarini sarf qilgan bo'lsalarda, maqsadlarini to'liq amalga oshira olmagan edilar. Ustiga ustak, ularning farzandlari ozod qilingan joylarning ko'pini qo'ldan boy bergan va salibiylar u yerlarga qaytadan o'rnashgan edilar. Mamluklar bu mintaqalarni birin-ketin ozod qilishga kirishdilar. Sulton Sayfiddin Muzaffardan so'ng Misr valiligini qo'lga olgan Zohir Beybars 659 hijriy sana 1261 milodiy yildan boshlab, ya'ni Anjalut jangidan bir necha oydan keyin birma-bir salibiy amirliklarini ag'dara boshladi. 664 hijriy sana 1266 milodiy yilga kelib, bir qator islom o'lkalari, jumladan Falastinning ko'pgina shaharlari Qaysariya, Hayfa, Husn, Arsuf ozod qilindi. 664 hijriy sana 18 shavvol 1266 milodiy yil 30 iyulda Falastinning shimoliy sharqidagi Safat ozod qilindi. Zohir Beybars rahimahulloh Falastin yerlarini salibiy amirliklaridan tozalayotgan bir paytda buyuk sarkardalardan biri Sayfuddin Qolavon hozirgi Turkiyadagi Kilikiyani ozod qildi. Mazkur yerda u kichik Armaniston podshosi Haysum ustidan g'alaba qozondi. Sayfuddin Qolavon nasroniylar ustidan katta g'alabaga erishib, behisob g'animatlarni qo'lga kiritdi. Hamda salibchilar va armani nasroniylardan 40 mingini asir oldi. Allohu akbar. Zohir Beybars 665-chi 666-chi hijriy yillar 1267-1268 milodiy yillarda Yafani ozod qildi. 660 hijriy sana 4 ramazonda, bu 1268 milodiy 25 may bo'ladi, Antokiya ozod qilindi. Nasroniy amir Buhmand mag'lubiyatga uchradi. Ma'lumingizki, musulmon o'lkalardan eng birinchi Antokiya 491 hijriy yil, ya'ni 1098 milodiy sanada salibchilar qo'liga o'tib ketgan edi. Zohir Beybars vafot etganda islom mamlakatlaridan sanoqlilarigina mustamlaka holatda qolib turgandi. Jumladan Akko, Sur, Sayda, Bayrut, Tartus, Laziqiya kabilar hanuz salibchilar hukmida qolayotgan edilar. 684-chi hijriy sanada 1285-chi melodiy yil bo'ladi. Tarabulus mamluklar sultoni Mansur Qolavun qo'li bilan ozod qilindi. Bu kishi musulmonlarning ulug' sultonlaridan bo'lib, salibiy podshohliklar hukmida bo'lgan qolgan musulmon o'lkalarning hammasini ozod qildilar. 690-chi hijriy sana 1291-chi melodiy yilda Qo'rg'onli Akko ham ozod qilindi. U 2 asr atrofida salibiylar hukmida bo'lgan edi. Ushbu ma'lumotlar Ibn Kasir rahimahullohning Al-Bidayatu va Nihaya kitobidan olindi. Akko amirligi fath etilgandan so'ng Shomdagi salibiy amirliklarning majoli qolmadi. Akko ishg'olidan ko'p o'tmasdan Sayda, Sur, Bayrut, Jubayl, Tarabulus va Laziqiya ozod qilindi. Shunday qilib, Anjalus jangidan 32 yildan so'ng Shomda birorta salibiy amirliklar qolmadi. Hozir nomlarini aytib o'tgan shaharlar, bular barchasi Shomdagi shaharlardir. Ushbu yutuqlar Anjalus g'alabasining samaralaridan edi. Yillarcha boshlarini quyi solib yurgan musulmonlar qisqa vaqt ichida boshlarini ko'tarib, yana aziz bo'ldilar. 9-chi samara. Anjalus g'alabasi va mamluklar davlati shakllangandan keyin Misrning poytaxti bo'lmiş Qohira shahrining qadri ko'tarildi. O'sha zamonda mamluklar davlati mintaqadagi eng buyuk davlat mavqeida bo'lsa, Qohira shu davlatning poytaxti edi. 636-chi hijriy yil, 1238-chi melodiy yilda Qurtuba shahri, 656-chi hijriy yil, 1258-chi melodiy sanada Bag'dod vayron qilingandan so'ng musulmon o'lkalari orasida Qohira shahridan boshqa ilm ma'rifat kuch quvvat markazlari qolmagan edi. Qohira shahri islom o'lkalaridagi eng ulug' shaharga aylandi. Unga olimlar va adiblar tashrif keltira boshladilar. Ilmiy izlanishlar avj oldi. Azharning mavqei kengaydi. Allohning fazli marhamati ila islom olamidagi universitetlarning eng ulug'iga Azhar aylandi. Allohga va uning diniga da'vat, ilm ma'rifat kuchaydi. Sultonlarga haqni ochiq va jahri so'zlay oladigan olimlar yetishib chiqdilar va bu ilmlar hozirgi kunimizgacha avlodlarga meros bo'lib kelmoqdadir. 10-chi samara. Bu samara alohida ahamiyatga ega bo'lib, har qanday mufakkir e'tiborini jalb qilmay qolmaydi. Odatda mustamlakachilar bosib olgan yerlariga o'z madaniyatlarini har xil uslub bilan olib kiradilar, singdiradilar. Buning bayonida ona tillarini da unutayozgan o'zbek, qozoq, qirg'iz, qipchoq, ozar va boshqa turkiy millatlarning Rusiy zabonga aylanganini misol qilishga hojat yo'q. Ularni ayblashning o'rni ham emas, chunki bu bir hayot qoidasidirki, bu qoida bo'yicha zaiflar kuchlilarga ergashadilar. Aslida insonlarni nimalargadir sig'inib ketishiga ham asosiy sabab ana o'sha kuchdir. Ha, barcha inson kuchliga istasa istamasa intiladi. Shuning uchun biz yakka va mutlaq kuch egasi bo'lgan Allohga sig'inamiz. Mo'g'ul mustamlakachilarining madaniyati islom madaniyatiga bardosh bera olmadi. Mo'g'ullar o'zlari bosib olgan yerlarining madaniyatida erib ketgan ilk qavm bo'ldilar desak adashmasmiz. Mo'g'ullardan islom dinini yaqindan ko'rgan, uning asoslari va qonun qoidalarini o'qigan va undagi odob va fazilatlarga ozroq nazar tashlagan aql egalari bu porloq haqiqat va kuchli madaniyat qarshisida o'z madaniyatlarida sobit tura olmadilar. Zahabiya qabilasiga bu mashhur oltin o'rda bo'ladi. Mansub Mo'g'ul boshliqlaridan biri iymonga keldi. Bu qabila Mo'g'ul qabilalarining katta tarmoqlaridan biri bo'lib, u Xulagunning bevosita amaksining o'g'li va sarkarda Botixonning ukasi, ya'ni Jo'chixonning o'g'li Chingizxonning nevarasi edi. Bu Mo'g'ul boshlig'i 650-hijriy sana. Bu 1252 milodiy yil bo'ladi. Islomga kirgandan so'ng Berke ismi bilan laqablandi. U 655-hijriy yil, bu 1257 milodiy yil bo'ladi, Zahabiya qabilasiga bosh bo'ldi va Berkexon deb atala boshladi. Anjalu jangidan bir necha yil oldin boshliq bo'lgan Berkexon Mo'g'ullar davlatidan tashqarida Kaspiy dengizining shimoliy mintaqalarida mustaqil ravishda hukm yurgizar edi. U islomga kirgandan keyin uning qabilasidan ko'pchilik Mo'g'ullar islomni qabul qilishgan edi. Bu hodisa Anjalu jangidan 6 yil oldin Mo'g'ul madaniyati ustun bo'lib turgan bir zamonda yuz berdi. Bir qarashda quvvat egasi bo'lganlar zaiflarning diniga kirgan edilar. Anjalu jangidan keyin esa Zahabiya qabilasining barcha-barchasi musulmon bo'ldi. Ularga Anjaludda islomning g'alabasi va islomning quvvati ta'sir qilgan edi. Bu yangi musulmon bo'lgan Mo'g'ullar vaqti kelib zohir bebars bilan qonxo'r Mo'g'ul sarkardasi Xulagunning ziddiga ittifoq qurdilar. Zahabiya qabilasi hozirgi kunimizgacha davom etib kelgandir. Ular jumlasiga Qozon, Qirim, Ashtarxon, Nog'oy, Xorazm amirliklari dohildir. Sobiq Sovet ittifoqi parchalangandan keyin ham bu mintaqalar Rossiyaning mustamlakasi sifatida qolib kelmoqdadir. Anjalu jangining bundan boshqa ko'plab samaralarini sanashimiz mumkin. Ularni tahlilchi va ilmiy izlanuvchilarga havola qilamiz. Dar haqiqat bu jang butun yer kurrasi tarixidagi eng ulug' janglar jumlasidan bo'lgan desak sira ham mubolag'a bo'lmaydi. Nusratning sabablari. Islom lashkarlarining tayyorgarlik bosqichlari haqida yetarlicha gapirdik. Bu o'rinda qisqacha nusrat sabablari zikriga cheklanamiz. Birinchi sabab iymon. U nusrat sabablarining eng birinchisi va eng ulug'idir. Nusrat faqat Alloh taolo huzuridandir. Shuning uchun ham Sulton Sayfiddin Muzaffar rahimahulloh islom lashkari va ummatning iymoniy jihatiga katta e'tibor qaratdilar. U kishi Mo'g'ullarga qarshi kurashda xalqning islomiy burchini ularga anglatdilar. Yodingizda bo'lsa, Sulton Muzaffar jang maydonida "Vo Misr ey!" yoki "Vo podshohligim ey!" yoki "Vo arabo!" demadi. Balki "Vo islama!" degan edi. Nusratning buyuk sababi mutlaqo iymon ekani. Sulton Muzaffarning jang maydonida ahvol juda qiyinlashganda Allohga yolvorganida yanada ravshan bo'ldi. O'sha o'rinda u "Ey Alloh, bandang Qutuzni Mo'g'ullar ustidan g'olib qilgin" deya munojot qilgan edi. Duo esa ibodatdir. Inson bandaligini yaratuvchisiga e'tirof qilishi, unga muhtojligini bildirishi duoning ijobat bo'lishi sabablaridandir. Alloh azza va jalladan muntazam ilhoq qilib, xushu va tazarru' bilan islom va musulmonlarga nusrat so'rash har bir musulmonning burchidir. Ikkinchi sabab musulmonlar o'rtasidagi birdamlik. Tarqoq ummat g'olib bo'la olmaydi. Sulton Sayfiddin Muzaffar rahimahulloh Misrga vali bo'lgan dastlabki kunlardan boshlab qo'lidan kelganicha musulmonlarni birlashtirishga harakat qildilar. U zot Bahriy mamluklarni afv qilib, ularni Mu'ziy mamluklar bilan birlashtirdilar. Shomdagi Ayyubiy amirliklarini birlashishga chorlab elchilar yubordilar. Holbuki ular uzoq yillar davomida Misrga urush qilib kelardi. Shunga qaramay ularni birlashishga chaqirdilar va kelganlariga bag'irlarini ochib kutib oldilar. u kishi o'z safiga Shom va Xorazm qo'shinlarini va o'z ixtiyori bilan kelgan ko'ngilli askarlarni ham qo'shib olaverdilar. 3-chi sabab: ummatdagi jihad ruhini jonlantirish. Sulton Sayfiddin Muzaffar rahimahulloh musulmonlarning huquqlarini qaytarib olishning muhim yo'li mujodala ekaniga, islom dini tinchlik va omonlik dini bo'lishi bilan birga u mujodala, quvvat, karomat va izzat dini ekaniga ishonchi komil edi. Sayfiddin Muzaffar ba'zida urush yo'lini tanlash yagona yechim bo'lishini ravshan idrok etdi. 4-chi sabab: jang uchun munosib tayyorgarlik ko'rish. Sayfiddin Muzaffar rahimahulloh lashkarni quvvatlash mumkin bo'lgan barcha sabablarni amalga oshirdi. Jumladan, u qurol aslaha hozirlash, harbiy mashg'ulotlar, saflarni tartiblash, munosib rejalar tuzish, jang maydonini to'g'ri tanlash, safarat aloqalari o'rnatish ishlarini amalga oshirgan edi. 5-chi sabab: o'rnak namuna bo'lish. Sulton Sayfiddin Muzaffar rahimahulloh islom lashkari va ummati uchun barcha amallarda o'rnak bo'ldi. O'rnak bo'lish quruq ko'tarinki so'z va xitoblardan ming marta afzalroq tarbiyadir. Sayfiddin Muzaffar xulqda, halol kasb qilishda, jang maydonida, iymonda, af etishda, hamma narsada ummatga namuna bo'lgan edi. 6-chi sabab: ummat dushmanlarini do'st tutmaslik. Sulton Sayfiddin Muhammad rahimahulloh mo'g'ullardan quvvatda va tayyorgarlikda kuchsiz bo'lsa ham ularni do'st tutmadi, ya'ni ulardan zinhor omonlik so'ramadi. Shuningdek, Shomdagi nasroniylar ittifoqchilik qo'lini cho'zib tursa ham, ularning yordamiga muhtojligi bo'lsa ham, ularni do'st tutmadi, ya'ni ular bilan hamkorlik qilmadi. Undan oldin ba'zi musulmon amirlar va podshohlar, so'ngra ularning ortidan xalq ham kofirlarni do'st tutdi, ulardan omonlik so'radi yoki hamkorlik qildi. Oqibatda esa kofirlar ularning boshlariga qora kunlarni soldilar. Ular shar'iy xatoga yo'l qo'ygan edilar, chunki himoyalanish lozim bo'lib turganda uni tark qilish bir xato bo'lsa, xalqni islom dushmanlariga bo'ysundirish ikkinchi xato va dushmanni do'stlik qiladi deb bilish 3-chi xatodir. Lekin Sayfiddin Muzaffar Allohning shariatini mahkam ushlagani uchun bularni teran fahmlar va musulmonlar zarariga hech qachon kofirlarni do'st tutmagan edi. 7-chi sabab: ummat va lashkarda umid ruhini jonlantirish. Ummat qattiq tushkunlikka tushgan va nusratdan umidi uzilgan edi. Ruhan tushkun ummatning nusratga erishishi amri maholdir, lekin noumidlik, tushkunlik mu'minlarning sifati emas. Alloh taolo marhamat qiladiki: innahu la yay'asu mir ruhillahi illa alqawmul kafirun. Zero Allohning rahmatidan faqat kofir qavmgina noumid bo'lur. Yusuf surasi 87-chi oyatdan. Sayfiddin Muzaffar rahimahulloh o'z qo'shinining va butun ummatning ruhiyatini ko'tarishga harakat qildi va ularga Alloh yo'lida yurganlarga uning o'zi nusrat berajagini ta'kidlangan ekani va bu ish aqidaviy masala ekanini anglatdi. Alloh azza va jalla aytadiki: Kataballohu laghlibanna ana va rusuli innalloha qawiyyun aziz. Alloh Lavhul Mahfuzga shak shubhasiz men o'z payg'ambarlarim bilan birga g'olib bo'lurman deb yozib qo'ygandir. Albatta Alloh kuchli, qudratlidir. Mücadele surası 21. ayet. 8. sebep. Kengash maslahatga asoslanish. Sayfiddin Muzaffarning deyarli barcha rejalari maslahat asosida bo'lgan edi. Maslahatlashish islom hukmlarining asoslaridandir. Ummat bu asosga e'tiborli bo'lmoq lozim. 9-chi sabab. Ishlarning o'z egalariga topshirilishi. Sayfiddin Muzaffar rahimahulloh malaka va omonat sifatlariga ega bo'lganlarni voliy etib tayinladi. Alloh taolo marhamat qiladiki, Inna khayra man istajarta al-qawiyul amin. Alloh taolo marhamat qiladiki, zero sen yollagan eng yaxshi kishi kuchli, ishonchli kishidir. Qasas surasi 26-chi oyatdan. Ya'ni ishga yaroqli, qobiliyatli va ilgari shu kabi ishlarni qilgan Allohning haqlari hamda ummat va o'z nafsi oldidagi omonatlarni rioya qiluvchilarni voliy etib tayinladi. Sayfiddin Muzaffar rahimahulloh bahriy mamluklar bilan aloqa keskin bo'lgan bir paytda ulardan bo'lgan Farusiddin O'qtoy as-Sog'irni qo'shin qo'mondoni mansabiga qo'ydi. Anjalutda lashkar muqaddimasiga Rukniddin Beybarsni sardor qildi. Shuningdek, Shomga o'zining yaqinlarini amir qilmadi, balki Shom amirlarining o'zlarini amir etib tayinladi. Kim omonatni muhofaza qilsa, olamlar robisi ham uni himoya qiladi. 10-chi sabab: dunyodan parhez qilish. Har qaysi zamonda va makonda dunyoga ko'zini tikkan boshliqlar, ezgulikni unutganlar yengilishlari turgan gapdir. Muhammad ibn Xorazm shoh, Jaloliddin Manguberdi, Mu'tasim billah, Badruddin Lu'lu, Nosir Yusuf Ayyubi va boshqalarning qissalari zikr qilindi. Ular dunyoni do'st tutib, xatoga yo'l qo'ydilar. Sayfiddin Muzaffar aksariyat boshliqlar giriftor bo'lgan dunyodan zohid bo'ldi va u bilan fitnalanmadi. Qo'liga behisob g'animatlar, boyliklar kirdi, lekin unga qiyo ham boqmadi. U dunyoni sotib, evaziga jannatni sotib olgan edi. Bor mulkini mo'g'ullarga qarshi hozirlik ko'rayotgan musulmon lashkarga sarfladi. Taxt uchun xariz bo'lmadi. Hatto Misr va Shomni birlashtirish ilinjida Nosir Yusufga taxtni topshirishi va o'zi unga noib bo'lishini ham aytgan edi. Anjalu jangida dushman hammadan ham uning o'limiga xariz bo'lishiga qaramay, u jang maydonida jonbozlik ko'rsatgan va Alloh yo'lida o'lishni orzu qilgan edi. Sulton Sayfiddin Muzaffar rahimahulloh aziz, ulug'vor, qaddirost, dindor, xalqiga muhabbatli va dushmaniga haybatli holatda yashadi. Alloh taolo u kishini jannatda shahidlarning sayyidlari bilan birga qilgan bo'lsin. Mo'g'ul tatar qissasini Anjalutgacha bo'lgan qismi, ya'ni mo'g'ullarning tarix sahnasida paydo bo'lishidan to quvvati sindirilganigacha bo'lgan hodisalarni zikr qilib o'tdik, lekin qissadagi ba'zi voqealarni batafsil bayon qilish bilan birga boshqa ko'plarini yengil aytib o'tishga kifoyalandik. Chunki hamma hodisalarni batafsil zikr qilishimiz ko'p vaqt talab qilar edi. Aslida bu qissa yanada e'tibor berib, diqqat bilan o'rganishga loyiqdir. Qissaning nihoyasida ba'zi masalalarga to'xtalib o'tmoqchimiz. Bu qissadan faqatgina yer yuzida va tarix sahifalarida yuz bergan hodisalarni shunchaki bilib qo'yish yoki unga nazar solish yoki beamal tahlil qilishni maqsad qilmadik, balki tadabbur va tafakkur qilish, ibrat va foyda olish, kelajakka tarix ko'zi bilan nazar solish va